Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Yine Bir Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz. Duyurmuştum Twitter account'undan da 2 ya da 3 hafta uzunluğunda olacağını düşündüğüm müzik ve dil ilişkisine başlıyoruz. Hem güzel müzikler dinleriz hem de son sinir bilim alanında yapılan araştırmaların bize bu konuda neler anlattığını, neler söylediğini, nasıl yol gösterdiğine bakacağız. Hem de tabii ki evrimsel biyoloji açısından müzik ve dilin birbirleriyle nasıl ilişki içerisinde olduğunu konuşacağız. Oldukça enteresan makaleler, kitaplar var. Bu konularda çeşitli konferanslarda da konuşmuştum ve bu ilişkiyi çok önemli buluyorum. Özellikle hem fizyolojik bağlamda hem psikolojik bağlamda bu iki mekanizmanın, ben hem müziğe hem de dile mekanizma demeyi tercih ediyorum bu bağlamda, birbirleriyle olan ilişkisi gerçekten renkli. Dolayısıyla da bir programa sığamayacağı için, bir programda da sonuçta bir radyo programı, o yüzden de çok konuşarak can sıkmamak için müzikler arasında bu bilgileri sizlerle paylaşırken hem de güzel müzikler de dinlemiş oluruz. Ama olur da bu konuda farklı düşünüyorsanız ya da sorularınız olursa ya da eklemeleriniz olursa Muzaffer Çorlu Gmail account'undan yazabilirsiniz ve ben de onu programa dahil ederek bu programın daha zengin olmasını sağlayabilirim. İsterseniz konuya başlamadan önce, yani müzik ve dil arasındaki ilişkiyi konuşmadan önce programa Ella Fitzgerald'ın seslendireceği These Foolish Things adlı parçayla başlayalım. Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. Telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables and candlelights on little corner tables, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded, the Ile de France with all the girls around it, the beauty that is spring's, these foolish things remind me of you. How strange, how sweet, to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, wild strawberries only 7 francs a kilo, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The smile of Garbo and the scent of roses, the waiters whistling as the last bar closes, the song that Crosby sings, boo, boo, boo, boo, boo, these foolish things remind me of you. How strange, how sweet, to find you still. These things are dear to me. They seem to the scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind. These Foolish Things dinledik, Ella Fitzgerald'dan geldi. Şimdi evet, bugün dediğim gibi 2-3 hafta olacak bu programın kapsamını anlatabilmek için programın, dil ve müzik konulu programın süresi. Şimdi bu hafta isterseniz önce çok basit bilgileri ortaya koyarak başlayalım. Öncelikle tabii ki daha önceki programlarda anlattım, hemen geçeyim tekrarlamış olmamak adına. Müziğin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok büyük ihtimalle dilin gelişiminden önce insanın hayatına girmiş olması. Tabii ki doğadaki sesleri taklit ederek ya da seslerden yola çıkarak tüm hayvan aleminin hem denizde hem karada hem havada yaşayan hayvanların seslerden, vibrasyonlardan yararlanarak sosyal bir ilişkiye girdiği, bir mesajı karşı tarafa ilettiğini biliyoruz. Bu dolayısıyla bizim antik beynimizin yüz binlerce yıl öncesine giden özelliklerinden bir tanesi. Ama kognitif kırılmanın yaklaşık 70 bin yıl önce olduğunu düşünürsek ve sonra da dilin ortaya çıktığını düşünürsek, insanların sesler yoluyla birbirlerine mesaj iletmesi ve bu sesleri organize ederek daha bugün belki bizim müzik dediğimiz, yani sesin ritmik, frekansal özelliklerinin organize edilmesiyle bu mesajların iletilmeye çalışılması aslında müziğin kullanıldığı anlamına gelir. Kaldı ki Stephen Maitland'ın yazdığı The Singing Neanderthal adlı kitapta da leylek kemiğinden yapılmış flütün 60 bin 70 bin yıl öncesine uzandığını görüyoruz ki bu da bizim aslında müzik enstrümanı kullanmak için kognitif kırılmayı pek beklemediğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla dilden önce geliştiğini kabul etmemiz için bir başka seçenek sunar. Ama aslında belki bir başka seçenek de bir üzüntü duygusunun örneğin ya da neşe duygusunun dille, yazılı bir metinle aktarıldığı gibi ya da bir başka kişinin bir sürü özelliklerini dışarıda bırakıyorum sadece dil ve müziği konuştuğum için. Dil ile anlatmaya çalıştığında aynı psikolojik duygunun ya da emosyonun müzikle verilmeye çalıştığından çok daha az yer kapladığını görüyoruz beyinde. Manyetik rezonansla tarandığı zaman müzik yoluyla konvey edilen duygunun karşı tarafa aktarılması diyelim durumunda müziğin çok daha fazla ve özellikle de çok daha önce gelişmiş olan limbik sistemdeki bir takım mekanizmaları harekete geçirdiğini görüyoruz ki bu da duyguların aslında müzikle aktarıldığı zaman dilden bir parça daha avantajlı bir yapıya sahip olduğunu gösterebilir. Tabii dil deyince kendi mekanizması sadece dilin işte frekansları, müziği, aksanı, tonlamalarının dışında dilin gramer yapısı ya da bir edebiyatçının ya da bir şairin dili kullandığı zaman o dildeki bütün bu mekanizmaların üzerine eklediği lezzet ve kelimelere yüklediği anlamlarla duygulandırdığı, tatlandırdığı ve zenginleştirdiği ve de derinleştirdiği bir gerçeklik de var ortada. Ama gene de müziğin şöyle bir avantajı var. Mesela ben bir müzisyen olarak pekala da bir Venezuela valsi çalabilirim ya da bir Yunan sirtakisi çalabilirim ya da bir Viyana valsi çalabilirim. Fakat ya da bestelenmiş olan bir müzik her ne kadar kültüre dair ipuçları taşısa da tüm dünyada edebiyatla karşılaştırıldığında daha büyük bir avantaja sahip. Çünkü dilin kendi müziği, kelimeleri içermediği için aslında paylaşımı daha kolay oluveriyor. Bu da bir avantaj. Zaten hani bunu anlamak için belki çevirilere bakmak lazım. Şimdi bu belki kişiden kişiye değişebilir. Kişinin nasıl beslendiğiyle, neden zevk aldığıyla, nasıl bir eğitime sahip olduğuyla belki ilişkilidir ama bazı çevirileri bazı çevirmenlerden tercih ederiz. Örneğin işte ne bileyim bir sürü çeviri arasında, aynı kitabın çevirisi arasında bir çevirmeni tercih edebiliriz. Bu gene de özellikle de şiir olduğu zaman bir takım önemli eksikliklere sahiptir. Ben şiirlerin nasıl çevrildiğini bilmiyorum. Bu programı yaparken bazı önemli şiirlerin Türkçe'ye nasıl çevrildiğine bakıyorum. Tabii ki aradaki kayıpları herhalde çevirmen duygusal kayıpları, yani şairin kendi ana dilinde yazdığı ya da bir edebiyatçının, bir romancının, hikayecinin kendi ana dilinde yazdığı lezzeti, örneğin işte bir Türkçe romanı Hollandacadan okuduğunuz zaman neler kayboluyor? Oldukça zor. Bu tabii ki bambaşka bir alan. Ama müzikte bu kaybın biraz daha az olduğunu söylemeye çalışıyorum aslında. Ama sonuçta dil dediğimiz bir beceri ile müzik dediğimiz bir beceri insanların algılaması açısından ele alındığında ilginç ortaklıklara ve birbirlerini destekleyen hatta insanı anlamamıza yol açan bilgiler veriyor bize. Bir müzik arasından sonra 2012 yılında yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını biraz aktarmak istiyorum. Frontiers in Psychology'de yayınlanmış The Relationship Between Music and Language diye. O çalışma belki bize bir ışık tutar. İsterseniz bir Franz Schubert triosu dinleyelim. Oradan ikinci bir mandante con moto gelsin. Sonra Lutz Jenke'nin yazdığı The Relationship Between Music and Language'den biraz bahsederiz. Thank you. Schubert'in triyosu Opus 100, oradan Andante con Moto'yu dinledik. Evet, gelelim müzik ve dil arasındaki ilişkiye. Bugün Frontiers in Psychology'da yayınlanmış Lutz Jenke imzalı makaleden başlayayım. Tabii bu ilişkiye Lutz Jenke her ikisinin de birbirlerinden farklı psikolojik özellik olarak girmiş. Ve bu ikisi arasındaki fark, yani dualite olarak ortaya konuyor. Çünkü birinin, hani psychological faculties olarak alırsak eğer, birinin diğerine göre oldukça önemli farkları var. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı iki alan olarak ele alınıyor. Hatta işte daha biraz sinir bilimsel konuşursak, konuşma fonksiyonunun beynin sol tarafında lokalize olurken müzik fonksiyonlarının genelde sağ hemisferde lokalize olduğundan da bahsedilebilir. Fakat tabii bunu böyle son zamanlarda çok konuşulur, sağ beyin, sol beyin, öyle hiçbir şekilde öyle bakmadığımı da söyleyeyim. Zaten 1974 yılında bile çıkmış Baver ve Chiarello'nun çalışmasında da hem dilin hem müziğin farklı farklı bölgelerde, hem sağda hem solda beynin farklı hemisferlerinde çeşitli özelliklerinin farklı şekilde proses edildiğini yazmışlardı. Gerçekten de son çalışmalar mesela müziğin ritmik kısmının beynin başka bölgesinde uyandırdığı duygular itibariyle melodik kısmının aralıkların başka bir bölgede, ses frekanslarının başka bir bölgede proses edildiği düşünülürse öyle müziği sağ beyin, dili de sol beyin gibi ayırmak biraz fazla kapalı bakmak olur olaya. Ama neyse ki teknoloji sayesinde biraz daha artık beyne eskiye oranla dikkatli bakabildiğimiz için bazı özelliklerini ortaya çıkartmaktan dolayı bu ikiye ayrılmış müzik ve dili dualite olarak gören anlayışı artık tamamen yıktığımız söylenebilir. Mesela Talal ve Gap 2006 yılında aslında müziğin ve konuşmanın ortak nöronal modülleri olduğunu ortaya koymuşlar. Ama tekrar her programda olduğu gibi söyleyeyim, ben sadece kremasını anlatmaya çalışıyorum. Daha derin merak ederseniz open source olarak internette bulabilirsiniz. The Relationship Between Music and Language, Lutz Jenke'nin yazısı, birçok makaleyi, araştırmayı ve yapılmış önemli fMRI çalışmalarının sonuçlarını içeren bir review'yu Frontiers in Psychology'de 2012'de yayınlamış. Eğer o makaleye bakarsanız bugün benim şöyle bir değinip geçtiğim şeylerin ayrıntılarını bulabilirsiniz. Dille müzik arasındaki ilişkilerden bir tanesine bu sesin tonu, yani pitch processing dediğimiz sesin dikliğinin beyinde işlenmesi konusunda ilginç bir bilimsel sonucumuz var elimizde. Giuliano'nun ve arkadaşlarının 2011'de yaptığı bu çalışma sonucunda ERP kullanarak şunu koymuşlar ortaya. Dilin kullanılma biçimi, yani bir dilde dilin ne kadar müzikal olduğu, ne kadar seslerin tizleştiği, pesleştiği, örneğin hani hemen bir İtalyancayı çok müzikal bulanlar olur, İspanyolcayı ya da Yunancayı, bazı dilleri de düz bulabilirsiniz. Yani ana diliniz neyse, dolayısıyla ana dilimizde konuştuğumuz dilin bir aralığı var. Yani şaşırdığımızda çok incelebiliriz veya daha ciddi olduğumuzu düşündüğümüzde sesimizi pesleştirebiliriz. İşte bu aralık bizim bu tonal algılamamızı kendi ana dilimizden yola çıkarak bir beyinde harita çıkarıyor ortaya. Yani dilin konuşulduğu müzik aralığını. İşte bu aralıktan dolayı dinlediğimiz müziklere karşı da bu aralıkta olan müziklere karşı ilgimizin ortaya çıktığını göstermiş Giuliano ve arkadaşları. Mesela Mandarince, Çin'de konuşulan bir kısım, Çinli'nin konuştuğu genelde, kişilerin ERP kullanılarak yapılan deneyde küçük ton değişikliklerinin çok daha fazla ilgi çektiğini görmüş. Yani diklik dediğimiz, yani İngilizcesi pitch olan sesin dikliği, konuşma dillerinden kaynaklı sebeplerle müzik dinlediklerinde beyinlerinde o aralıkların, yani küçük değişikliklerin, ki mandarin müzikal olarak küçük değişikliklere ekspoze olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da o müziklere karşı beynin çok daha duyarlı olduğunu göstermiş. Bunu destekler mi bilmiyorum ama çok yakın, yine aynı yıl Isabel Peretz'in yaptığı bir çalışma bu. Ki ondan da epey yararlanmıştık. Çünkü bu konularda, yani dil ve müzik konusunda önemli bir kişidir. Onun da çalışmalarına rastlayabilirsiniz. Onun da ortaya koyduğu bir şey var. O da şu: mesela bir kelimenin anlamı eğer tonal olarak farklı şekilde söyleniyorsa, kelimenin anlamının bizim beyinde uyandırdığı ya da algıladığımız duygunun çok da fazla aktarılamadığını göstermiş. Ne demek istiyorum? Yani örneğin benim başıma gelmiş bir olaydan yola çıkarak anlatayım. Şimdi hep yurt dışında ya da başka bir ana dili konuşan kişilerle konuştuğunuzda bazen çok küçük farklılıklarla bir kelimeyi karşı tarafın anlamadığını düşünür. Hatta onun gerizekalı olduğunu bile söyleriz. Ne bileyim işte balzimik deriz, İtalyan anlamaz ama balzimico ha deyince anlar falan ve bu bir komedi malzemesi de olabilir komedilerde kullanıldığı üzere. Ama aslında pek öyle değil. Çünkü kelimenin 10 kelime harften de oluşuyorsa 9 harfini doğru söylemeniz bir harfi doğru söyleyememeniz yüzünden kaynaklanmıyor karşı tarafın anlamaması. Onun balzimiko dediği kelime aslında müzikal olarak bir tonal ifadeye sahip. Yani balzimiko dediğiniz şeyi müzikal olarak yazabilirsiniz. Hangi aralıkta hangi notaları içerdiğini kağıt üzerinde gösterebilirsiniz. Fakat aynı kelimeyi bu tonal özellikleri dikkate almadan söylediğinizde karşı taraf için ilk bakışta harfler yerinde de olsa bir anlam taşımayabilir. Dediğim gibi benim başıma bir şey gelmişti. O zaman İstanbul'da yaşıyordum ve de her gün önümden geçtiğim bir yer var. Yani okula giderken. Bir gün yanıma birisi yaklaştı ve bir şey sordu. Dedi ki Arasavize nerede biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok değil mi? Arasavize nerede olabilir? Yani sanki Karadeniz'de bir yer gibi geldi aklıma ama bilmiyorum. Hiçbir şey çağrıştırmadı. Bilmiyorum dedim ve soruyu soran kişi gitti. Yaklaşık 10 metre yürüdüm ve önünden geçtiğim dükkan Aras Avize'ydi. Şimdi adam Aras Avize'yi Arasavize dedi. Bütün kelimeler yani iki kelimeden oluşuyor ve bütün harfleri doğru söylemesine rağmen orada yaptığı bir liyazon benim beynimin Aras Avize yerine Arasavize'yi Aras Avize olarak anlayamama yol açtı. Hemen sonra bir bakıverdim. İşte bugün dil ve müzik arasındaki ilişkiyi konuşurken bu örneği vermek istedim. Çünkü Isabel Peretz'in anlattığı şey de bu. Tonal olarak dilde kullandığımız müzik kelimenin anlamı için o kadar gerekli ki harflerin yan yana gelmesinden çok daha fazla bir ehemmiyet taşıyor. Ne çok konuştum. Debussy dinleyelim. İki tane arabesk arka arkaya. Bir ve iki numaralı. Claude Debussy. Thank you. Claude Debussy, Arabesk 1 ve 2 numaralı eserlerini dinledik. Evet, bugün müzik ve dil arasındaki ilişkileri konuşmaya başladık. Ama tabii ki önümüzdeki haftalarda konuları derinleştireceğiz. Bugün daha çok yapılan tonal ve pitch processing'in hem müzikte hem de dilde nasıl karşılaştırılabileceği konusunda size 2012 yılında yayınlanmış Lutz Jenke'nin The Relationship Between Music and Language'inden yararlanarak anlatıyorum. Bu makaleye döneceğiz çünkü aradaki ilişki hem çok ilginç hem de bizi başka kültürleri anlamak konusunda da bence çok ciddi uyarıyor bu bilgiler. Ve de hatta başka bir dili öğrenirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili ve müziği bunun işine nasıl, bu işin içine nasıl dahil edebileceğimiz konusunda bilgiler var. Onları da aktaracağım. Ama isterseniz şimdi bazı benzerliklerinden de bahsedelim. Bir defa şöyle bir aspekt de var. Her iki mekanizma, dil ve müzik, aslında sosyal bağ açısından önemli bir heyecansal tecrübe paylaşımına katkıda bulunuyor. Bu arada müziğin ve dilin hem sanatsal hem sanat dışı formlarından ayrı ayrı bahsetmek istemiyorum. Çünkü dil hem romanda, edebiyatta, şiirde ya da işte retorikte sanatsal bir anlam taşıyabilir ya da sadece komünikasyon aracıyla kullanıldığı için belki dışarıda tutulabilir. Müzik de aynı şekilde taşıdığı estetik ve teknik beceri nedeniyle zanaat ve sanat kelimeleri bir araya getirebilir ama getirmeye de bilir. Sadece bir iletişim aracı olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla ben bunları bu program itibariyle detaylandırmıyorum. Çok kabaca iki mekanizma olarak anlatıyorum. Tabii şimdi komünikasyon, iletişim ve duyguların aktarılması, entegrasyon, interaksiyon olarak müziğin ve dilin kullanıldığı kuşkusuz çok net bir gerçeklik. Dolayısıyla da dilin nasıl kullanıldığı, müziğin nasıl kullanıldığı arasında form olarak da çok ciddi benzerlikler var. Ama bu sosyal ilişki kurma, sonuçta Homo sapiens'den Neandertal'e kadar, hadi diyelim 200 bin yıl daha geriye gidelim, insanlar arası ilişkide müziğin önce ses çıkarılarak kullanılması, sonra duyguların fazlalığı, anlatılmak istenen enformasyonun fazlalığı, müziğin belki de belirsizliği nedeniyle artık çıkarılan seslere harflerin eklenmesiyle, sonra o harflerin evrimiyle de belki de bir dile ulaşıldı. Çok akla yakın teoride bu zaten. Fakat araştırmalar gösteriyor ki müzisyenlerde yapılan son çalışmalarda özellikle dil, yani konuşma dinleyen müzisyen ile müzik dinleyen müzisyenin beyinde tamamen aynı bölgelerinin uyarıldığını gösteriyor araştırmalar. Hani çok net söylemek gerekirse sol planum temporale aktive olan bölgenin adı, ki aslında daha çok burası dilin proses edildiği, işlendiği bir yer olarak üzerinde ortak bir görüşe sahip. Fakat ilginç olan ne? Müzisyen olmayanlar müzik dinlediğinde bu bölge, yani sol planum temporale aktive olmuyor. Bu da neyi gösteriyor? Hepimiz, yani hem müzisyen olanlar hem müzisyen olmayanlar dili proses ederken, bu bölgeyi kullanırken, müzisyen olanlar müziği dinlerken de bu bölgede bir aktivasyona sahip. Yani aslında müziği anlamak için belirli bir pratik gerektiği, belirli bir o işin üzerinde olmak gerektiği gün gibi ortada. Ama müzikle ilgilendikçe, çok ilgili olmak yanı sıra söylemek, çalmak, yani aktif olarak müzik yapmaktan bahsediyorum. Bunun belli bir zaman sonra tıpkı dilin işlendiği left planum temporale gibi müziğin de orada işlendiğini görüyoruz. Buna çok yakın bir benzer konu da şu. Tanıdığınız insanlardan, mesela en yakınınızda olanlardan 3 kişi seçin ve o 3 kişi de telefonda üstelik size aynı cümleyi söylesinler. Mesela ellerine bir metin verin. O 3 arkadaşınız da telefonda isimlerini söylemeden aynı cümleleri söylesin. Mesela atıyorum, desin ki Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Desin mesela. Siz daha Gregor Samsa der demez hangi arkadaşınızın bunu söylediğini bilirsiniz. Peki nereden biliyorsunuz? Çünkü ses renginin kodlanma biçimi beyinde, hafızanız o sesi hafızanızdan geri getirmek istediğinizde onun timbri, yani tınısından yola çıkar. Dolayısıyla kelimelerle hiç alakası yoktur. İşte müziğin de böyle bir hafızadan geri çağırmak için özelliğe sahip olduğunu düşünebiliriz. Yani kelimelere ihtiyaç yok. Sesin kendi tınısal özellikleri kayıt edilirken kelimelerin anlamından ya da kelimelerin aslında hatta ne olduğundan önemsiz olarak önce kaydediliyor. Bu bence yine evrimsel biyolojik olarak müziği daha önce kullandığımızın belki de bir işareti. I'm a fool to want dinleyelim isterseniz Chet Baker'dan. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you. Time and time again again, these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Again, these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me. I'm a Fool to Want You dinledik. Chet Baker'dan geldi. Bugün müzik ve dil arasındaki ilişkileri hem sinir bilimin son yıllarda ortaya koyduğu donelerden hem de evrimsel biyolojinin, evrimsel antropolojinin bize kazandırdıklarından yola çıkarak anlatmaya çalışıyorum. Bugün yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ama dediğim gibi devam edeceğim. Özellikle müzik ve dil konusu çok çok ilginç olduğu için hem de başka vizyonlar kazandırdığına inanıyorum. Bu iki konuyu karşılaştırmak bana çok heyecan veriyor. Umuyorum siz de zevk alıyorsunuzdur. Dediğim gibi daha iki hafta daha bu konuya devam edeceğim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da programla ilgili ayrıntıları vesaireyi takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.